Polsce w czasie Powstania Warszawskiego, a kończy w popularnym kurorcie Westerland na wyspie Sylt na Morzu Północnym. Żył tam przez lata pod własnym nazwiskiem, a nawet został burmistrzem, Kat Woli, generał SS Heinz Reinefart. Teraz w przeddzień 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w miasteczku zostanie wmurowana tablica upamiętniająca ofiary walk w stolicy Polski. Na tablicy, która zawiśnie tuż przy wejściu do XIX-wiecznego ratusza, znajdzie się wspomnienie o ofiarach powstania oraz informacja, że człowiek, który 12 lat był burmistrzem miasteczka, dowodził największą z masakr podczas tamtych walk, tak zwaną rzezią Woli. Dla 88-letniego Ernsta Wilhelma Stojana będzie to ważne wydarzenie. Starał się o taką tablicę kilkadziesiąt lat. Reinefart był sprytny. Jako burmistrz spełniał wszystkie życzenia mieszkańców. Udzielał też darmowych porad prawnych. Podobną taktykę stosowało wielu byłych nazistów. Przewodniczący Rady Gminy Sylt, Peter Schnittgard, dodaje, że najwyższy czas, by Westerland zmierzyło się ze swoją przeszłością. Przez lata zamiatano prawdę pod dywan. Chcemy o tym mówić. Heinz Reinefart zmarł w 1979 roku. Za swoje zbrodnie nigdy nie został osądzony. Zdaniem niektórych historyków mógł kupić bezkarność za cenne informacje przekazane wywiadom amerykańskiemu i brytyjskiemu. Relację przygotował Michał Strzałkowski. Kończymy nią serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 17. Uwaga, uwaga, to co powiem może poprawić humor. Najbliższe dni bardzo ciepłe, ale miejscami znów pojawią się burze i także burze z gradem. To może mniej optymistyczna informacja. Zresztą tak będzie i dziś. Deszcz ominie tylko północno-wschodnią Polskę. Na pozostałym obszarze będzie padać, grzmieć. No i ten grad się pojawi. Temperatura, którą dziś wskazywały termometry w Polsce, od 22 do 28 stopni. Wieczorem i w nocy nadal deszcze i burze. Na południu także mgły, a od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Film Web i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 16:00. O, takie lato w mieście to ja lubię. Nie przeszkadza, nie denerwuje, a nad morzem pewnie upalnie i plażują. No i bardzo dobrze, i tak ma być. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Polityczny kryzys na Ukrainie. Kraj walczący z separatystami. Od wczoraj nie ma też rządu. A najnowsze informacje w tej sprawie za chwilę od naszego kijowskiego korespondenta. Czy będzie komisja śledcza w sprawie likwidacji WSI? Posłowie zajmują się dziś w Sejmie wnioskiem twojego ruchu w tej sprawie. Emocje przy Wiejskiej wywołało już wystąpienie prokuratora generalnego w sprawie przeszukań w biurach polityków PSL, więc gorących politycznych tematów dziś w audycji popołudniowej nie zabraknie. A co poza tym? Nowa pełnomocniczka do spraw równego statusu przedstawiła dziś swoje priorytety. Bardzo bym chciała korzystać z doświadczeń wszystkich organizacji, które jakby idą w tym samym kierunku. Na przykład zwalczania, przeciwdziałania przemocy. Tutaj rozbieżności moim zdaniem nie ma. To Małgorzata Fuszara. Będzie pomoc dla dzieci z Piszkowic. Co prawda jest to rozwiązanie na poziomie minimalnym, ale gwarantującym nam stałe finansowanie dzieci. Jak powstrzymać pijanego, który siada za kółko? To pytanie postawimy dziś w kolejnym odcinku cyklu Radio Alkomat po 17:00. Jechała ze mną koleżanka, która odniosła obrażenia, jak mieliśmy wypadek. Ja miałem 2 promile, mi się nic nie stało. Miała połamane żebra, wstrząs mózgu, opadnięte płuco. Austriacy zmieniają tekst swojego hymnu, a poszło o brak córek. To, co mi przeszkadza, jest ten und, córek i synów, bo wówczas rzeczywiście do tej muzyki nie pasuje. Znaczy, rymuje się, ale nie składa się. Große Töchter und Söhne, znaczy ten und. To w Austrii, a w Skierniewicach też wielka wymiana kostki brukowej, powód, no i tu zaczyna się zabawa. Kostka, która jest w miarę przyzwoicie położona, teraz znowu jest rozbierana i tak jak z opinii tych robotników, którzy to robią, panów, dowiedziałem się, że nie ten kolor ma. Wyblakła po prostu i tyle. Pięcioraczki z Podłęczycy za to uczą się latać. To nie ma takiego, żeby rodzica nie było przy dzieciach. A tam jest stary, tam ma czerwony dziób. A tym już się dzioby przebarwiają, bo młode mają czarne dzioby. No ciekawe, czy zgadli państwo, kto zacz. Na razie nie zdradzimy, żeby żaby spały spokojnie. Zajrzymy też do Wrocławia na festiwal Nowe Horyzonty i wyślemy kogoś do Katowic na OFF Festival. Od 1 do 3 sierpnia bawimy się razem. No to tylko niektóre tematy przygotowane na dziś. Proszę zostać z nami do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. I zachęcamy do kontaktu z nami. 227-3, Dariusz Pieruk czeka na państwa telefony. Można także pisać zd3@polskieradio.pl albo 71335. W pierwszym wypadku to oczywiście e-mail, w drugim wypadku to numer SMS. A zaczynamy audycję tradycyjnie od piosenki dnia. No dzisiaj nie byle kim. High Class Woman jest bohaterką, a Blues Pills to artyści. Chills down through his bones. It's my quest. jest to kawał porządnego bluesiora na piątkowe popołudnie idealne. Blues Pierce, High Class Woman. To była nasza piosenka dnia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. A zaczynamy od dobrych wieści. Sejm przyjął wreszcie zmiany, które pozwolą na sfinansowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną z Piszkowic i innych podobnych zakładów opiekuńczo-leczniczych. Tą sprawą Trójka zajmowała się od początku. Henryka Szczepanowska z Komitetu Organizacyjnego Przyjaciele Piszkowic jest zadowolona z przyjętych dziś zmian w prawie. No w zasadzie wszystkie nasze oczekiwania zostały uwzględnione. Zmiany, które przyjęła Wysoka Izba. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn. Rozwiązują następujący problem. Dziecko będzie mogło być umieszczone decyzją sądu w zakładzie opieki leczniczej. Zakłady leczniczo-opiekuńcze nie zostały dopisane do katalogu podmiotów wykonujących pieczę zastępczą, ale będą sprawować pieczę zastępczą nad dziećmi w czasie ich pobytu na leczeniu. To będzie taka warunkowa piecza zastępcza. Sądy rodzinne będą kierować dzieci na podstawie dokumentacji medycznej na pobyty w zakładach leczniczo-opiekuńczych, co jest też niezwykle ważne, bo był już taki moment, że niekoniecznie ten nadzór sądów mógł być sprawowany, a jest to niezwykle ważne w sytuacji, kiedy dzieci są porzucone przez rodziców. A druga rzecz bardzo ważna, za takie dziecko, które trafi do zakładu opieki leczniczej, koszty utrzymania w tej części socjalnej ponosi starosta, ale ten starosta, który jest odpowiedzialny za dziecko, w związku z tym, że na terenie jego powiatu to dziecko się urodziło. To jest gwarancja na to, aby minimalne koszty pobytu dzieci zostały pokryte, co jest ogromnym krokiem do przodu. Do tej pory proszę pamiętać, że od 15 lat dzieci te nie otrzymywały żadnych środków finansowych ze strony władz publicznych. Wszystkie pieniądze, jakie zbieraliśmy, to pochodziły od prywatnych darczyńców, między innymi za pośrednictwem Trzeciego Programu Polskiego Radia i wielu innych mediów. To już jest za nami, problem został rozwiązany. Cieszę się razem z Piszkowicami. Przed nami jest Senat. Jak nie będzie poprawek, to podpis pana prezydenta, być może jeszcze w wakacje. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. No najważniejsze, że ta zmiana jest. Po wielu pertraktacjach doszliśmy do takiego etapu, który być może już całościowo rozwiązuje problem. Nie jest też tak, że natychmiast po wejściu ustawy w życie pieniądze wpłyną na konto Piszkowic, ponieważ będą trwały procedury. No sukces ma wielu ojców. Pytanie, czy trzeba było tyle potu i łez wielu osób, aby tę sprawę załatwić? Tak, trzeba było tyle zachodu włożyć w tę sprawę. Magdalena Kochan, PO. Te wszystkie przepisy, już żeby nie było żadnych nieporozumień dotyczących interpretacji, sformalizowaliśmy i przeprowadziliśmy przez Sejm. To jest praca naprawdę bardzo wielu osób, w tym także dziennikarzy, którzy może nie zawsze przychylnie dla parlamentarzystów relacjonowali pracę nad tą ustawą, ale za zainteresowanie rzeczą bardzo im serdecznie dziękuję. Słowa krytyki przyjmuję z pokorą. Ważne, że stało się to, co się stało. Już żadne dziecko z systemu nie powinno nam wypaść. Pan sam pamięta te trudne rozmowy również z moimi kolegami, reporterami z Trójki. Trzeba było to stanowisko długo ucierać. Trudne rozmowy to nie z dziennikarzami, tylko trudne rozmowy to są w sferach politycznych. Wszystko, co rodzi się w bólach, jest piękne. Tak to skomentuję. Dzisiaj to prawo zostało zmienione. Z tego, co dostaję informacje od osób bezpośrednio zainteresowanych tematem, te zapisy są satysfakcjonujące. One są lepsze niż nawet to, co wcześniej było uzgadniane przy tak zwanych okrągłych stołach. Co prawda jest to rozwiązanie na poziomie minimalnym, ale gwarantującym nam stałe finansowanie dzieci. Udało się. Izabela Katarzyna Mrzygłocka, PO. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że po pierwsze wywiązaliśmy się ze zobowiązań, które złożyliśmy Piszkowicom. Trochę było kłopotów, trochę to długo trwało, za co przepraszam, ale najważniejszy jest efekt końcowy i ten efekt jest. A o zmianę prawa dla zakładów w Piszkowicach i innych podobnych od początku pytali nasi reporterzy Marcin Gutowski i Marcin Pośpiech. Panowie, dobra robota. Dzisiejszą relację z Sejmu przygotował Łukasz Walewski. 19 minut po 16. A to już nowe nagranie Erika Claptona. No, może niektórzy się dziwią, ale tak jest. Call Me The Breeze. Can't meet no goal. 22 minuty po 16. Jeszcze ważna informacja, 2, 2 i 7 trójek. Nie wiem, czy już dotarła do Państwa informacja. Jakieś pół godziny temu jechałem A4 w kierunku Tarnowa na 445 kilometrze w kierunku Krakowa. Ciężarówka przewożąca tir, przewożąca wodę mineralną wjechał w barierki rozdzielające dwa pasy. Woda jest rozsypana z jednej i z drugiej strony. Tworzą się gigantyczne korki. Ustawiała się straż, zaczęli sprzątać, więc jeżeli można, ostrzec kierowców, żeby omijali odcinek autostrady między węzłem Brzesko a Bochnią, to bardzo bym poprosił. Proszę bardzo, dziękujemy za ostrzeżenie. Przypomnijmy, to A4 w okolicach, w stronę Tarnowa, okolicach węzła Brzesko. Autopromocja. Deserter i Lechianerka, Jazz Zombie, Makowiecki, Skrzech i Komendarek, Pablo Pawo i Skubas, Pustki, The Freuders, Waglewski, Fische Made oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra. To już jutro. Kolejny koncert Męskiego Grania, tym razem w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. A na naszej antenie Ofensywa, dziś o 22:00 oraz specjalne wydanie Myśliwieckiej 357 jutro o 15:00. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Każdy chłopak chce być zły. Któż by chciał być grzecznym chłopcem, jest chłopakom raczej obcym. Grzeczny chłopiec wszystkich słucha, życie spędza na kolanach, a ja chcę słuchać tylko głosu swego serca, więc może w końcu zrozumie mnie kochana, bo ja chyba nie potrafię być takim grzecznym, miłym i wzorowym facetem, a jeśli nawet Olaf Deliglasow. Ja już nawet dziś nie mówiłem o tym, że pewnie Państwo słuchają nas w korku, pewnie gdzieś tam tkwią. No i niestety pogoda też nie sprzyja podróżom. Coraz więcej takich telefonów. 2, 2 i 7 trójek. Chciałem poinformować, że na północy Wrocławia przy wylocie na Poznań jest zderzenie 4 aut. Ruch jest wahadłowy i no i jeżeli ktoś może, to żeby objeżdżał to przez Oborniki albo Szewce. Zapraszamy do Trójki. To może coś na poprawę nastroju? No, nie wiem, zobaczymy, może się uda. Austriacy postanowili zmienić tekst swojego hymnu, a poszło o brak córek. Do niedawna jeszcze obowiązującej wersji są tylko synowie i to właśnie chciały zmienić panie. Tyś narodem wielkich synów, a teraz będzie Tyś narodem wielkich synów i co? I córek też? Córek też. Hans Peter, socjolog mieszkający w Warszawie. Z jednej strony jest jednak to tak, że mamy sporo słynnych, znanych kobiet w Austrii, choćby Bertha von Suttner, Ilse Meissner. Z jednej strony sądzę, że ta zmiana, żeby uwzględnić nie tylko tych synów, tylko też i córek, jeśli już trzeba, jest jakoś zasadna. To jest muzyka, która pochodzi od Mozarta, który ją skomponował. I to też jest nie wiadomo, czy rzeczywiście to jest jego. Jak teraz się zaśpiewa Tyś narodem wielkich synów i córek, to nie będzie pasowało do muzyki. Zarówno tekst, jak i muzyka ma swój rytm. Karol Radziwonowicz, pianista. Dobrze skonstruowana muzyka z tekstem musi współgrać. No i jeśli teraz cokolwiek zmienić w tekście, czyli w rytmie tekstu, no to musimy również coś zmienić w muzyce, żeby rytm muzyki był dostosowany do rytmu tekstu. To jest inna sprawa, jak to układasz. Jak gdyby ja nie sądzę, to co mi przeszkadza jest ten und córek i synów, bo wówczas rzeczywiście do tej muzyki nie pasuje. Znaczy rymuje się, ale nie składa się. Große Töchter und Söhne. Znaczy ten und powinien być Heimat große Töchter przyczynek Söhne. Słynna jest rozmowa, że po operze pisanej dla cesarza nie wiedział, co powiedzieć Mozartowi. Powiedział, że wydaje mi się, że jest za mało, na co Mozart podobno odpowiedział, że jest odpowiednio. Znam tylko starą wersję. Franka Maria Kobenter, austriacki ośrodek informacji turystycznej. To już była decyzja podjęta przez parlament na rzecz były pani minister austriacki, która po prostu proponowała zmianę, żeby tą Heimat bist du große Söhne genderowo przekształcić, że to jest ojczyzna wielkich córek i synów. To jest poemat, którego napisała Paula von Preradowicz. I ja jako lingwista uważam, że nie można zmienić tekstu dzieła sztuki. Koniec, kropka. Ciekawe, jak państwo zareagują na tę sprawę. Dodam, że w naszym Mazurku Dąbrowskiego i hymnie no, nie ma synów, a zmianami w hymnie Austrii zainteresował się Tomasz Jeleński. No, proszę bardzo, no, tak się złożyło, że dziś także nowa pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania przedstawiła swoje priorytety. No to z wielką uwagą posłuchamy, ale to jeszcze nie teraz. Proszę być z nami. Thank you.

se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910 a za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tego pana przedstawiać słuchaczom Trójki oczywiście nie trzeba, więc tego nie zrobimy. Za 22 minuty, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Jakby problemów w kraju było mało, to jeszcze od wczoraj teoretycznie Ukraina nie ma rządu, bo rząd premiera Arsenija Jaceniuka podał się do dymisji. Teraz połączymy się z naszym korespondentem w Kijowie, Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. O co chodzi w tym wszystkim? Bo tak jak mam wrażenie, do tej pory Europa nie bardzo rozumiała, o co chodzi w sprawie walk na Ukrainie, to teraz ten element układanki na pewno sprawy nie rozjaśni nikomu. Wydaje mi się, że walki na Ukrainie to była bardzo prosta sprawa w porównaniu z tym, co się teraz dzieje. I żeby to wytłumaczyć, no mało kto tak naprawdę rozumie tutaj, o co chodzi. Wiadomo tylko, że wczoraj premier ogłosił swoją dymisję, że składa, znaczy, że nie będzie już więcej szefem rządu. Przez dłuższy czas nie było żadnego dokumentu, który by o tym mówił, że on rzeczywiście taką decyzję podjął. Ten dokument wpłynął do Rady dopiero dzisiaj po południu i teraz parlament musi przegłosować dymisję premiera i prawdopodobnie to nastąpi na następnym posiedzeniu, a następne posiedzenie jest 10 sierpnia, czyli trzeba na to dość długo poczekać. W tym czasie pełniącym obowiązki premiera jest Wołodymyr Grojsman, to jest obecny wicepremier, człowiek, który między innymi odpowiadał za pomoc i odpowiada za pomoc śledczym, którzy tutaj przyjeżdżają i wyjaśniają okoliczności katastrofy malezyjskiego samolotu, do której doszło w zeszły czwartek. Dlaczego premier podał się do dymisji? Wydaje mi się, że są dwie możliwości. Albo to jest tak, że wczoraj się rozpadła koalicja i on nie czuje poparcia parlamentu i rzeczywiście z tym były zawsze problemy, z tym były wcześniej problemy. Albo drugi powód, dla którego się podał do dymisji, to to, że chce brać udział w kampanii wyborczej i nie chce odpowiadać za to, co się teraz dzieje z państwem, a przed Ukraińcami są bardzo duże podwyżki, szczególnie cen gazu, prądu, no wszelkich usług komunalnych po prostu. I to one będą na jesieni. Na jesieni też prawdopodobnie będą wybory przedterminowe, parlamentarne, więc lepiej tutaj się nie świecić, lepiej znaleźć kogoś innego, kto będzie za to odpowiadał. Też takie przebijały głosy, że Ukraina czeka na nowe otwarcie, no bo sytuacja na wschodzie Ukrainy mocno skomplikowała działanie tego rządu, który powstał po wyrzuceniu z kraju Wiktora Janukowycza. Czy to nowe otwarcie jest możliwe, bo tak naprawdę znów przecież będą głosować ci sami ludzie. Jak to się komentuje, ewentualne wyniki kolejnych wyborów? To znaczy, tak, jedna uwaga do tego. Chodzi o to, że ten parlament nie popierał inicjatyw rządu, które na przykład nie miały nic wspólnego z wojną, a które trzeba zrobić. Na przykład reforma sektora energetycznego. To jest rzecz, którą trzeba wykonać, a ten parlament to opóźniał, chociaż to nie miało w ogóle nic wspólnego z jakimś populizmem, ze wzrostem cen. Na przykład chodziło o w pewnym stopniu prywatyzację systemu gazowego, ale tak, żeby nie dopuścić Rosjan. Co do nowych wyborów, to rzeczywiście jest szansa jednak na to, że ten parlament będzie wyglądać, ten nowy parlament będzie wyglądać inaczej, dlatego że bodajże Partia Regionów ma teraz poparcie w granicach 2-4%. To jest bardzo mało, czyli ona może się nie znaleźć w parlamencie. Partia Regionów to jest partia Wiktora Janukowycza. Za to będą miały większość tak zwane siły demokratyczne, a co ciekawe, na pierwszym miejscu jest partia, która właściwie nie istnieje. To jest partia Solidarność Petra Poroszenki. Ona istnieje tylko na papierze, nie ma właściwie żadnych struktur, ale jeżeli się podaje badanym, że jest partia, istnieje taka partia jak Solidarność Petra Poroszenki właśnie z nazwiskiem i imieniem prezydenta, wtedy ona zdobywa około 20% głosów. Problem jest taki, że też trafią tam populiści, Olech Ljaszko z Partii Radykalnej, która nie wiadomo z jakich źródeł jest finansowana, niewykluczone, że ze wschodu albo z Partii Regionów. Oni mogą zająć drugie miejsce, około 10%. Ale ten nowy parlament będzie wyglądać inaczej, a poza tym no, Ukraińcy już nie chcą patrzeć na te twarze, które widzieli w czasie rewolucji, twarze ludzi, którzy na przykład przyjmowali ustawy ograniczające swobody obywatelskie, wiedząc, że doprowadzi to do przelewu krwi, do tego, że Majdan wreszcie będzie agresywny i dojdzie do zamieszek. Więc tutaj są potrzebne zmiany. Zresztą tak naprawdę bardzo dużo deputowanych partii regionów zniknęło w ogóle z Rady Najwyższej, prawdopodobnie uciekli do Rosji, boją się pokazywać, przypuszczam, że też się boją o własne bezpieczeństwo. Skomplikowana ta polityczna mozaika, ale oczywiście będziemy to wszystko Państwu po kolei tłumaczyć. I jeszcze informacji kilka z frontu walk, bo takie depesze też agencje podają. No, najpierw była depesza, że 14 osób zginęło w wyniku nocnych walk w Doniecku. Potem, jak sam powiesz chyba za chwilę, zdjęcia z wysadzenia mostu. No i najtragiczniejsza informacja o tym, że Słowiańsku odkryto to pierwszy zbiorowy grób, ale nie wiemy, co to są, kim są ofiary. Tak, nie wiadomo. To jest 14 osób, 13 mężczyzn, jedna kobieta i mają na sobie ubrania wojskowe. Z tym, że nie wiadomo, czy to byli separatyści, czy to byli wojskowi ukraińscy, czy też to byli miejscowi mieszkańcy, dlatego że często tutaj też jest taka moda, jak ktoś raz był w wojsku, to później przez całe życie chodzi w jakimś takim, coś w rodzaju moro radzieckiego, więc to też mogą być osoby cywilne. Tutaj nie wiadomo, rzeczywiście wysadzono most pod Gorłówką. Separatyści tutaj działają na wyprzedzenie, dlatego że dzisiaj w południe Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony powiedział, że następnym miastem po Łysyczańsku, które ma być zdobyte, to ma być Gorłówka. Wobec czego terroryści, znając plany wojskowych, właściwie wszyscy już je znają, wysadzili most, żeby utrudnić im działania. Gorłówka jest o tyle ważna, że jest to miasto prawie na przedmieściach, tuż pod Donieckiem, czyli jego zdobycie to jest otwarcie drogi na Donieck i wiadomo, że to jest najważniejsze miasto. Donieck, w drugiej kolejności Ługańsk. Jeżeli te miasta zostaną zdobyte, to wtedy można powiedzieć, że armia odniosła naprawdę, naprawdę ogromny sukces. Dziękuję bardzo. To Piotr Pogorzelski z Kijowa. Dziękuję. Sytuację będziemy śledzić na bieżąco w Trójce, także w audycji popołudniowej. Teraz za kwadrans 17. So you wanna be a man? Tafla. Tough Love, tak naprawdę. Jesse Ware w nowym, przepięknym nagraniu. Za 13 minut, godzina 17. Jest tam kolejne propozycje utworów na skołatane nerwy. Dobrze, będziemy sobie to wszystko zapisywać. Ale najpierw coś naprawdę elektrycznego. Zapraszamy do Trójki. To będzie prawdziwa lekcja dla tych, którzy no, być może się nawet tego nie spodziewają. Szukam teraz szybko kartek, żeby niczego nie pomylić. Młode bociany zaczynają właśnie swoje samodzielne życie. Druga połowa lipca to czas, gdy wylatują z gniazd. Tak jest też u państwa Boruckich we wsi Łęka koło Łęczycy w Łódzkiem. Od lat przylatuje do nich bociania para. W tym roku miała aż 5 młodych i taka liczba bocianiego potomstwa to raczej rzadkość. Przyzwyczaiły się, bo wiedzą, że nikt tu im krzywdy nie robi. Tu można pod bocińcem, przecież ciągnikiem można robić wszelkie prace polowe i one się nie boją. Jedynie reagują na coś obcego, jak nawet przejeżdża jezdnią straż pożarna. Tak każdy wyczuwa człowieka. Jeżeli człowiek jest przyjazny dla ptaka, to wtedy sobie tam zakłada to gniazdo. Co roku tutaj do was przylatują, tak? Co roku przychodzą i są bardzo wierne. No tyle kilometrów idą. To jest podziw, że idą, przychodzą do tych ludzi. No to jest dla nich ukłon wielki. Doktor Magdalena Janiszewska, naczelnik Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Pięcioraczki zdarzają się u bocianów białych, aczkolwiek no, jest to sporadyczna sytuacja. Najczęściej w gniazdach bocianych pojawiają się trojaczki, czworaczki. Pięcioraczki trafiają się wtedy, kiedy jest dużo jedzenia w okolicy i kiedy no, sukces lęgowy jest tutaj zapewniony. Tak określają to ornitolodzy, czyli są okoliczne łąki na tyle bogate, że te pięcioraczki będą wykarmione i wylecą niedługo z gniazd. Zresztą to jest już czas, kiedy bociany młode wylatują z gniazd i zaczynają koczować w okolicach swojego miejsca przyjścia na świat. O, teraz, ale to delikatnie, delikatnie, delikatnie. Samica znosi jaja, 5 czy 6. Potem zależy, jak ona pilnie siedzi na tych jajach w tym gnieździe. Tylko nie ona sama siedzi, siedzą na zmiany. No i jak już są większe, tygodniowe, to słychać. Słychać takie charakterystyczne jakby gwizdy, takie podgwizdywania. Później jest żal, jak odejdą. Nie ma tego klekotu. To są bardzo towarzyskie ptaki. One dosyć łatwo tolerują towarzystwo ludzi. Z tym oswajaniem różnie bywa, aczkolwiek jest to możliwe. Natomiast generalnie bociany lubią towarzystwo ludzi ze względu na to, że w okolicach no, po prostu siedlisk ludzkich są wygodne miejsca do założenia gniazda. Rodzic jest zawsze z nimi. To nie ma takiego, żeby rodzica nie było przy dzieciach. A tam jest stary. Tam ma czerwony dziób. A tym już się dzioby przebarwiają, bo młode mają czarne dzioby. No wie pan, coś tam jest, że jest tam jakieś szczęście, no bo żeśmy wygrali samochód nowy. Wygrała pani samochód? Wybraliśmy nowego Matiza. To pewnie te bodźki. No trochę tam coś, jak to ludzie mówią, no. Mąż był też ciężko chory. No i też ta, wie pan, no niejedni ludzie w ogóle nie przeżywają, a on naprawdę to przeżył. Także jest tam jakoś tam, no. No jeśli ludzie nie będą przyjazne do przyrody, no to koniec. Ludzie mają teraz taki niespokój, nawyk, a powinien mieć każdy tego zwierzątka. I się te ludzie bardziej troszkę, no, nie byli tacy agresywni do siebie, no. Bociany i szczęście, proszę bardzo. We wsi Łęka był i bociany widział Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. No to jeszcze lekcja latania. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming people say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Popołudniowa audycja w trójce 2-2 i 7 trójek. No i tak jak powiedziałem, to nie ostatni telefon w sprawie korków. Jest godzinny korek na autostradzie A4 do węzła Sośnica od wjazdu przy Gliwicach. Stoi się praktycznie godzina. Jest zakorkowane, całe bramki są zakorkowane. Nie ma przejazdu praktycznie przez godzinę. No ja już stoję 50 minut. Pan Jerzy z Częstochowy donosi, że Częstochowa też stoi. Droga Warszawa-Katowice, jak i centrum. Współczujemy. Autopromocja. I just want to be alone. Greta Garbo with glamour and mystery. Maria Severin czyta powieść. Ellen Matson. Greta Garbo, moja miłość. All my life I've been single. Wiele razy uciekała. Dział reklamy denerwował się, że nie jest w stanie odpowiadać na pytania jak inne gwiazdy, ale ona nie potrafiła się zmusić, by opowiedzieć obcym ludziom o swoich ulubionych daniach czy pokazać im prywatną łazienkę. Zresztą nie miała nic do pokazania. Mieszkała w hotelach. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Zapraszamy. Od najbliższego poniedziałku o 11.50. You want to be alone, comrade? No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka letnia wyprzedaż w Praktikerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład komplet mebli, stolik, dwa fotele i sofa tylko 899. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktiker. Dla zaradnych. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Na zegarze 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. W piątek, 25 lipca, raz jeszcze mówię dzień dobry i zapraszam na serwis w imieniu autorki Justyny Mączki. Bruksela żąda szybkich wyjaśnień dotyczących izraelskiego ataku na szkołę w Strefie Gazy. Zginęły dzieci i kobiety. W Warszawie trwa protest Palestyńczyków. Stop terroryzmowi Izraela! Żądamy jako Polacy, aby rząd polski przestał współpracować z rządem Izraela. W Szczecinie kolejne osoby oskarżone o wyłudzenie kredytów bankowych. Chodzi o 26 milionów złotych. W Warszawie powstał kodeks dobrych praktyk dla klubokawiarni. Komisarz ONZ zajmująca się prawami człowieka mówiła kilka dni temu, że Izrael może być oskarżony o zbrodnie wojenne, bo rakiety spadają na domy i szkoły, giną cywile, także dzieci. Teraz Unia Europejska apeluje o natychmiastowe śledztwo w sprawie ataku na szkołę w Strefie Gazy. Placówka prowadzona przez Agencję Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców palestyńskich została zbombardowana przez armię Izraela. Zginęło kilkanaście osób, około 200 jest rannych. Większość zabitych to prawdopodobnie kobiety i dzieci. Rzecznik Komisji Europejskiej Maja Ponownie potępiamy wszelkie ataki na cywilów, zwłaszcza ten ostatni, w którym życie stracili Palestyńczycy szukający schronienia w szkole w Beit Hanun. Apelujemy o natychmiastowe i dokładne śledztwo w sprawie tego, co się stało. To był już czwarty taki przypadek, w którym szkoła ONZ znalazła się pod ostrzałem. Apelujemy do wszystkich stron konfliktu, żeby przestrzegały zasad nienaruszalności i integralności budynków ONZ. Palestyńczycy mówią, że przed uderzeniem pocisków w szkołę nie było żadnego strzału ostrzegawczego, który do tej pory towarzyszył takim bombardowaniom. Przed kancelarią premiera w Warszawie trwa demonstracja. Około 200 osób, głównie Palestyńczyków, domaga się od polskiego rządu natychmiastowego zerwania współpracy wojskowej z Izraelem. Panie premierze, chcemy wyraźnie deklarację, że atak Izraela na Gazę to jest atak terrorystyczny. Stop terroryzmowi Izraela! Stop terroryzmowi Izraela! Stop terroryzmowi Izraela! Żądamy jako Polacy, aby rząd polski przestał współpracować z rządem Izraela. Polska jest krajem prawdy, a krajem prawdy nie odciema nigdy strony niesprawiedliwości. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Netanyahu terrorysta! Netanyahu terrorysta! W wyniku ostatniej wojny na Bliskim Wschodzie zginęło już ponad 800 Palestyńczyków, w większości cywilów. Kilka tysięcy osób odniosło obrażenia. Z domów w Strefie Gazy musiało uciekać 120 tysięcy ludzi. Po stronie izraelskiej odnotowano 35 ofiar. W serwisie Trójki kolejne informacje. 30 osób zostało oskarżonych o wyłudzenie kredytów bankowych. To konsekwencja śledztwa dotyczącego lat 2008-2010. W tym czasie wyłudzono ponad 100 kredytów o wartości 26 milionów złotych. Organizatorami tego przestępstwa byli dwaj mieszkańcy Szczecina. Usłyszeli ponad 400 zarzutów. Jak mówi Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury okręgowej, osoby, które współpracowały z organizatorami, zaciągały w bankach kredyty hipoteczne, gotówkowe i inwestycyjne. Występując o udzielenie kredytu bądź pożyczki, posługiwali się dokumentami, które zawierały nierzetelne informacje. Informacje na temat na przykład zatrudnienia bądź też istniejącej możliwości spłaty danego kredytu, a dokumenty te były często oparte na danych nieprawdziwych. W tej sprawie łącznie oskarżono już 84 osoby. Organizatorom przestępstwa grozi do 10 lat więzienia, a pozostałym osobom od 5 do 8. Szefowie Wikipedii zakazali edytowania encyklopedii z komputerów. Zakaz dotyczy tylko komputerów związanych z Izbą Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.